مو په یو ټکی وفات ور باندې راغلی تر پورو لاندې دي ځکه ول ورونه په باندې یا نور بل مشکلات ور پیدا شوی دي او فی سبیل الله پر کسان کې چې د الله په لار کې روان دي رغو باندې ورکی کطالب المان دي او که مجاهدین هغه اصل مستحق ده څوک دی اره د الله په لار کې چې هغه اصلي مستحق دي هغه د دوه جماعت دي هغه د چا جماعت د طالبان طالب ک په خپل وطن کې صاحب نصاب ام وي مجاهد ک په خپل وطن کې په خپل کوټ کې صاحب نصاب ام وي لیکن په کوم ځای کې شته اوسېږي په دغه وخت کې د صاحب د چانه وي د نصاب نه وي دونه جیدات وسره نه وي بیا څه بالکل فری ورته جایز ک چې په وطن کې د خرابتي زوی دي او فی سبیل الله او ابن سبیل او دا بل حساب څه کوي د تحمل منو چې راځي پیغمبر علیه السلام ته د مملکتو د ریاست د اسلامي ریاست ملمانه د ګرد ریاستي ک د امیر دګرد د لیازه د مسلمانانو د مشترکه مال سره به دوی د پاره شی مختص کی چې د ملمانه ملمانه فخرول کیش او ابن سبیل یې کنه چې د ملمانه ناروان ته د لاري مسافر او یار څو مسافر نو طالبان خو به یک وخت یو پکې سفر بکشي کی او بل څوک دی محبوس دی په صف د چا کی په لار کی د الله ک او یار مجاهدم دغه شو په فریضه من الله والله علیم حکیم بس د دغه نه پاره دي سیدان میدان پکې نست د سیدان خپل چې شو ولاله برخاله ته واغه کم ځای کې ورکړه کینې کړو چیرې ورک انم کو انم ته خمس خمس لقم چیرې ورک کین په فق بده کې نه دي شامل په دا څو کسان دا باندې لایان عجب نه ولاله کی هم دې نه شنه ډرامه ولاله وای دا صدقات دا فقرا او مساکین دا خو نو مطلق چی شتلل تیسر خلاص مطلق چې دینو بدی کې څوک هم داخلي کړ سیدم داخلي غیرم داخلي ها نو تور تو اجدا خو به هیڅ سم ده کداغه تر مطلق یی دا تر تاسو یو مطلق نه وای په مقدر غلی نو بیا دا خو هینته په کې داخلي شه کم داخلي او بلم داخلي په وته ځخه صدقات واجب او کل جایز و هر څوک چې پیښې نه لري چې د فقیر مستاب جوړی یا د چا د مسكين کده مسكين وي کده فقیر مستاب چې څوک جوړ شو نو هغه ته بیا څوک دی اغه مصرف د زکات نو بیا خو د قید د چاور سره د تچیر مسكين ورن ټکی ور سره او چال فقراء المؤمنین والمفقراء والمساكين المؤمنین ټکی ستا نو خو بیا هم دی بیا خو د ته دم جایز سیف ته دم جایز چا دم جایز کده کته سید ته په دغه ځای به جایز کوي نو بیا په دغه آیات من چا ته جایز دی په قران کې راسه مخ وسره او ګرځي بیا به بالکل سکم ته جایز دی دوی تم جایز دی بشی تم جایز دی نصرانی تم جایز دی مشرک تم جایز دی حالانکه دا د ګرد امت اتفاق د اجماع پر دا مسله باندې په کوم مسله باندې حدیث هم دا غلط وای قران هم دا غلط وای حدیث هم درته وای چې کفار ته صدقات واجبہ ورکول زکات جایز دی نه دی جایز نو بیا غو نه دا غو تم جایز او بیا کله باندې څه جوړه کی وای شیطان لره خود چون کی خمس الخمس مقرر سو نو لہذا پر دی باندې حرمات د صدقې واجبې راغ یعنی گویا اول ورڅش مقرر نو خو وجوب تقرر د خمس الخمس د دی د پاره دغه گویا علت وګرځیدې د پاره د حرمات د زکات و دویته دا یو ډیر تلبیس ابلیس دا شیطانی کسب د جهادت خبره داش نه حرمت لا مخ وای وای یارا تقرر د خمس الخمس بعد اول څوک دی علت د حرمت د صدقې واجبې چې زکات ته ورته وایس څوک دی علت چې طهارت دی اگر رفعت شان د کور دی څوک دی طهارت دی الله هم دا ویلو ته هي راکون کړي اريد او عزت اهل البيت قران سری ورته وي عزت ته غواړم چې دی پاک وساتم دا د خلقو د خیرم پاک وساتم صریح د تمام کتابو حدیث دا تمام کتابو چې دا مال دا د خلکو د مال خیره ده دا څوک دا بالکل دا مال خو دغه زکات ورته وای یاره او ای چې زکات ولی ورته وای چې مال را صفاک دا په کال کې گویا د مؤمن دا مال الله ور پریمین ځکن دا شی وجب شي دی چې کاږي ته پټولاندې خیره الهاسي کنه ای توري خړی خیره دی نه الهاسي کنه دا مال په کال کې چونکه خامہ خدروغونم پکې کیږي دوکیم پکې کیږي فراډونم پکې کیږي ناجایزم پکې کیږي کوم خامہ خپل مال کې څه شي جمع کیږي هغه خیرت جمع کیږي هغه مانوي نو دا الله ته د مؤمن د مال د صفائی د پر د زکات نظام مقرر کړی یعنی یو بنیادی حکمت یې دغه خامال څه کیږي صفاکی بدن پر مانزه بدن پر حاج بدن پر د روزو پر دات څه کیږي صفاکی مال د پر بیا دا طریقه نو اس دا خیر دی پیغمبر اسلام دې ته څویلی تمام کتابونه ډاکتی پر دا چې دا خیر دی ته اداره توست دی یو نفیس اور نظافت پسند یو طهارت پسند انسان د خیر به وچی دا چې په دایو کټوري کې وستا ته درکې چې ارڅو ته چې سره نه سچلی چې نه د پیغمبر اسلام تو سلام نفاست طبيعي دون اعلی او ارفعو د اوهد په موقع کې دا زما غرض نه درته وای د اوهد په موقع کې په دغه سخت حالت کې دستړو ته شي سوک او ویني تر بيدل حضرت علي ورلال ته چابک چابک دلته خارج راځو داګه د شو کټی سره یو څو بر اواخستل غچرال لږ خړی وي د سور راځه بو یې کاو نیو چلی برته لری کړل د هغه دون اعلی او ارفع نفاست او طهارت پسند دورې مزاج ورو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان د کورنۍ هم الله یو خصوصي شرف ورکړي په دې خوشحک نس نه دی ورکړي شرف ورکړي نو ول د خام انسانان د خیر چې تاسو خوري کړ دا د دوی د رفعت شان سره منافق خبره د دوی هغه طهارت هغه نظافت چې الله ورکړي دا د غسر څوک منافق خبره ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وجه ول د خلکو خیر دی پر تاسو حرام دی د خلکو علت د حرمت د زکات پر هاشمی باندې چې شو لدیو چې کونو او ساخو ناس او دې هغه خاطر څوک د دې طهارت او د دې وسخیات دي چې دا خیر دي الته دوی سره پاک د دې په مابین کې بالکل تضاد دا یو علاوه شی وو چې الله جل جلاله په یو خاص موقع کې کبه غنیمت راغې نو بیا موږ دوی ته لکه مزه ورکاو چون کې دا دوی شهید وي د دې اساس په دې کې چون کی دا د زلالت والا خبره نست ولی غنیمت یو اعلی طیب شهید کنه دی وایس زه ورته ویل حلالا طیبا ورته بل اغه داش نه دی چې موږ د یو چا غواړو هغه کی دا د غشتنی د سوال د هلی ځای نست نه پوهیږي په غنیمت کې څه نست دا غنیمت چون کی د توري غاټه ده د کی څه نست ذلت او اهانت پکې نست او بیا دا خالص د الله د تک پیغمبر له وجدا او مت غنیمت جاي سو د بل چاله وجو په تمام اديان نو خدا ګویا ګر سره ود د شي و یا رسول د دې شي یم د پیغمبر شي و د دې شي و دا هم د دې احسان دی پر امت باندې چې دې څو وخت تل یو پنځم په یو پنځم کې بیا یو پنځم د پنځمي وخت تل اگر نور بیرته چاته ور ان دا نور ورته هم ګویا بیرته د د لاسه د ورن دا شي د سره د چا دی دا سره ته د پیغمبر دی کړ نه په پیژو وس هغه ما په نو په پیژو ما په واسه تی خو بم ناشتی او څه کنه دا وای د غم ترجمه دی موجو کړ و چې زکات دروازه پر اوتل سیدان بیا ستو څه خو ته په کیناس وی کنه نه معنا کړ هه ترجمه دغه خدا غا فارق کړ برکت یې سو ان جوز نو زکات کا اخی مې راندې مخ خلا شپه کو ناتی وهل کنه بل دوار جام به وای کړه دا یو شرف دی الله چاته ور کړی کړ مش نو زه سید نه یم نه اخم نیخ ولاش قران چ کول را وری کول قران چ پیش را وری خو به سخت ورته ضرورت هم نه می اخستبیت می ونه هری کن لجم نه چیو حرامه بولم ځان ته حرام نه بولم ولیا کو بیا کو پرتی چیو شه حلال یو زیت کوم لیکن بدا وخت نه مجبور کړی چې خو خیر وخت زو که نه برداشت یو لکه زو خود نه راکی ته لیکي کنه الله ولا کوم زیر رس پر کی سی نو دا خلب ته خدای یو شرف ورکړی دی هچا به خلک دي دی په سی کورسی دی لیدی ټوره به سی اخستې دی بل په خیر په سی روان کن ولې دا شرف خپل برخراب سره ولې نساتی کن ولې نساتی د هزار دی یو شرف دی یاره دی په غلو لړی کن په پیسې ګرځې دل دروازه بیا ته دی پرمان بونی فا پای پرمان بونی فا در وخت کاغذ ما یو خد تک ته فقہ آر کتاب را وخت د بنی هاشم کر سر تعریف څه طرح کی الذین حرمت علیهم صدقه دغه تعریف دی کن د سید تعریف چې موږ په کتابو کې دی امام بونی فا د سید تعریف څه کوي وای الذین عائشه چې دغه تعریف یې جنې وته چې الذين حلت علی لهم تش الصدقه بیا ما شمی پات تعریف یې څه تعریف یې دغه ما هي ته که سمسخه کی لا په امام بنی په دروازه کړی یا ځا یو غټ غلطی دا ده چې علت دا چا تقرر علت دا تقرر د خمس الخمس څوک نو یعنی علت د حرمت د زکات تقرر د چانو د خمس الخمس نو اصل کې هغه صدقه پر دوی حرام وه دا یو اضافي لبهرس خيو توغو یو احسان غوندیو یو شی و الله دوی د فار مقرر هغه هم کله غنیمت نو غنیمتونه نه سپدا څو صدقې کې غنیمتونه نست دا ضروري نه دي چې هغه پر ځای بنې اصل حرمت علت هغه شی و طهارت او بیا تاسو دا کتابونه ورسوي تورات او انجیل کې دا کړه حدیث کتابونه پروډکټ دا پیغمبر په تورات او په انجیل په تمام انبیای سابقه او تمام امه او سابقه او د امتیاز او خصوصیت دا بیان کړي ول دا چیش نه زکات وکړي دا هغه د دونه د هغه وخت هم خمس له خمس وې هغه وخت هم خمس له خمس مقرر وچ اته په هغه ادیان سابقه او په کتب سابقه او کې الله د دغه خاصیت بیان کړي د یو وست نمایان دغه سلمانی سر فارسی چې مدینه منورې ته راغی دغه حالات پسې ګرځې دی د ایمان د تچاول یو ځل ته یو پیغمبر راغلی د اخر زمان پیغمبر د یهودو نصارا او د ملایان سره دا ګرځد کړي وو ګرد نشانیان ورشولي د یو لاره بازار کې یو شی واست لا خیر او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې چې حاضر صورت وی نیوي ولا غلط تچ دا صدقات صدقه صدقه یس هغه سلمان فارسی چوي ول مال ځان سره او مال دای یو یو نشانی خپل کې پیدا شو چې هغه ګوت کتابونه پر دا اتفاق دي چې هغه صدقه نه خوري خدای ول دا یو بیا پسې ګرځېدم ګرځېدم چې موهره ولا پیدا کوم د وژو ول دا مې پیدا کړم ول مال دې دوا دویخ پیدا شو بیا ولرم هغه د په نشانې کې دا و چې د هدیه قبلې توفه قبلې هدیه خو نو د ځا شي دي نو بیا مې یو څه شي پیدا کې بازار کې را مې و بیا مې ورته راوړ روبر مجلس کې بیا مې شی ورته چې ښکل دچ مولا هدیه او توفه ده بیا سره قبول کړل نو بیا ما ولدايه درې نارې والله سره مخته کې خوندغه ولا شيغه توستر کې پیغمبر خونم دغه دي کړ ګډ نشانی په کې پیدا کړل دغه مانده وې کړ چې دا پرسولې برغه ځای لاس باندې بیات ول وخت ایمان نه راوړي دا پیغمبر کاکاش دا اوس وخت لدا خبرې وي چې دا خلک چیش نخ حضرت حسن یو ورځ یو خرمه بلته پرتاو راوایا ستل خلیت یو ورځ دا حدیث الفاظ په دا حدیث کې د الفاظ په دغه الفاظ ول کخ کخ مش خپل کښ نیتم دغه سی وې کړ کخ کخ اګل خلی ورته خلی ور وستل دي هلته تسک خلی ولا راوښل دښ نی خلی خرمه راو ولت دا په یوه مجا کسانی چې مر منځ شي حرام صدقه او یو بل غټ عظیم حکمت پکې بل دی چې په دا کورونی باندې صدقه او زکات په دې حرام شو ما درته ویل دا مال ډیر به غیرت کنجوس شي دي کنه دا ډیر بدګماني پیدا کوي الله تعالی په خپل پیغمبر دا امت ته دې بدګمانه څخه محفوظ او ساته کړه څه ترا و سات کدا کور ته زکات جائز او زکات اخص شه زکات اعلانونه کوم دا پیغمبر کو نو بخامه خاط د خلکو په زرو کې دا شبه پیدا کېدل چې ګاکا دین نن نه دی خو اسی خپلنا خپلنا سره با کړی دي قرآن قبل شي دی خپل کور را باندې تکي آبادی نه به یې یار په مشته به یې یعنی کدا زکات پیغمبر ته جائز وې نو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رس د دستی څونه کسان مرتد شو په دغه زکات باندې انکار وکړ او که بده ته عمر کول کېدل او د ماخسته بیا خو د منافقانو څونه غټه پروپاګاندا وای مومن مخلص به لام داس تر څرخونه ور کوي وای سره ور خطا کړی وای چې دا کاله پیغمبر دا دونه کسته د داولا کې یا څوک دی کړ یا ولګیا دین په دې خاصي عمله چې دا خپل د پیسو یو چاله جوړ کړی بل دې جوړ کړی خپل کورونه پر آبادی کړ او دا څونه غټ اتهام بنو نو دا ډیر غټ تهمت او دا تر ډیر شان دي چې الله خپل پیغمبر پاک ساتلې دي پیغمبر یو عظیم شان پرګمن مشکلې ما وای نو په کلمې کې خیر پیدا کیږي بیا او مال کومه ده ټول مال ډېر بغیرته شي دي مال څه شي دي ډېر بغیرته شي دي اغه تقدس ته د کورنۍ خرابې دي کنه اغه احترام ده د کورنۍ خرابې دي ای په څه په یوه کنه زه وخت ته الله ته وایم چې باب قران چې ګور ټول دي شپه پښتو مې ورتول دي ټکه په ټکه مې ورتول سر نه خلاصي کنه دا خبرې چې دي دا تر وخت په امام بونی فافسی په چاته دی یو روایت راغلی یو روایت دا تر امام بونی فافسی نه ولې روایتونه سته روح المانی په دازي تفسیر کړی امام بونیفا باندې واجه بخښان خلکو تړلې امام بونیفا خو د زمانه مشهور سره ډیر خلکو سخت عنادونه درلول کړ نو عجب عجب خبرې به د منسوب ولې او هغه وو د دشمنان پروپاګاندا به څه کوي د قران مجید کې څونه ځایو کې قراءات شازه راځي دا ګرد په امام بونیفا په سي تړلې و امام بونیفا صاحب دا قراءت هم وای چې انما یخشى الله نه بلکې انما یخشى الله هو من عباده الچش علماء ګویا خدای دې چاس خبيري بیا نو خلک غلط تعبیرونه کوي د تر وخت روح المانی صراحتن په تفسیر کې دا تصریح کړي ولتا قراتونه چې دایما بونی فته منسوب دي ټول تر وخت دا ګډ تر وخت امام بونی فته باندې خلک تړي دا تر په مسائل د فقہ پر مسلې کې چونه قوال په امام بونی فته خلک تړي دغه روایت هم راوي چې دی یو غټ دجال او کذاب دی ابو عصمت دغه راوي نوح پوسولی دغه ډیر راوی دغه دغم ته دغه روایت ول امام بن فوال په فارسی باندې مونږ جایز دغه دغم ته دغه روایت دا تر چې د دنیا نه اول روایت دغه تر کذابینو د جالینو به ځان حنفی ښکاره کوي په امام بن فوال سیندا تړلې ول د چیش دی اوبل زه هر ارزې مسلې کې دغه دغه د بدنامۍ د پاره دا تر خبرې کوي دغه چې موږ تمام د فقه کتابو د دې شان بدرو لانس یو ځای کې ول د څه یو عن راغلی وای دا څنګه کوټ سترګې دې سولې دا عندې ولې دې او ګور چې په کوم کډیانو کې دې ولې دې دا سپین پر دا میدان چې د جلی د حرک مذهب عند ابو عند ابي حنيف وعند ابي يوسف وعند محمد دا عین نوی نه کنا دا ګرد متون چې دا په ګټ ډک هغه تور تاریخو کډیانو چې ګرد دې الته چش پیدا هغه نه پیدا دا ګرد دا چا دنده کول دا د يهود والا دا کښې نه شي ګرځتي خدای خطر اخ شو باندې مدو انکار اخس یو ځای یو کش پیدا کړ بس نو نه راوي لا شونه پور چخل چخل د نوک په ځای بیا چې شو مو منډای سوک په منډای کنه بس د ځان لپاره به هلي جوړو نه اخ زکات سيتي مور بالکل یې لیکن دا من در توام شتي نو ډنډي را واخې په شهر کې جلوسونه را واسي چې سيت زکات حرام دي او بیا وداو مې ومت سره وجنګوي ډنډي کوندې سي توري راوځي شهرونه سره خزي سي دا مسلې دوغونه اجازه هم نه درکو چې تاسو نو کلی سره خزې په خزه په خزه کې نه وي دواره نو مړي سره کوي یو لږه زکات جایز دی بل وای مسله دا علمي تر دغه هدف پورې ده سمج دغه په هدا زمل دا شرح حسادت دا دروغ وایي چې وي مامو نه فایته دي دا دروغ او دا خلک هم غلط سي دا خلک دې ته پوسي دا دا مطلق او عام نسل پیږي وي دا مطلق دي چې جوه بعضي خلک استدلال دغه دی کای څه خلک ستک شاو کړل اغه وای الفقراء المساكين بل دا څوک دی مطلق په دا معمک دا فرق نه شو چې مطلق چته وای او عام خاص چته وای دا مطلق جنې چپسوي دی دا څوک دی لاله مطلق نه دی دا څوک په غل قران مجید په اقسام کې راځي دی ته وای عام دی ته څور دی مطلق نه ورته وای کای تی ورسی دا غت د دوسل کتابونو راوخ دا تلوی ته وزیر راوخ دا مسلم ثبوت راوخ دا نور لنوار راوخ دا نور چې یو کتاب ما قدر ته هغه را اخ هیڅ دلته مال راوړی کړ خالي مال یې مال راوړی لته ورته کښې نه کړ هغه ته خاص او عام چې سره تقسیم بیانو د عام انواعی بیانې مثالونه بیانې ول هغه عام عام دی هغه مفرد جنس الف لام پر داخل وي یو عام دغه کدی کړ یو عام هغه کما جمع چې الف لام د استغراق قربان داخل کما یو مثال ونه کې پیدا پیدا کتاب وو نه به کې پیدا دو خدای تراوه ګرځ کتابونه پټک هغه جامع چې مستغرق په لام سره یو غدي چا مثال هغه د عام دا فقور فقیران هم غریبان جامع دا مساکین هم جامع الف لام ور باندې دا داخلي هر هر مسكين ته غنوند دا چا څه دی لاله دا عام څه دی لہذا مطلق دی نه کړي تی په دا دون سر خلاص شو دا مطلق نه دی په مختای په حکم ما توانه وځ خدای دا دا اقسام څه نه دی دا اقسام څه دا څوک دی عام او عام دا عام په باب کې دا اصول دي تمام امت پر دا متفق دي او موږ تجربه هم د مطالعه هم تجربه ده په دې باندې چې شاید شاذ نادر بداسي وي چې ما من عام الا وقد خص منه البعث دي څو شیانو ما شوا چې په خام په عقایدو په باب کې په بل ځای کې څه دا تر عام ستنه کوي څه تر عام چې په خپل عموم دي دا هغه صفات دي داس په ګرد کونه مجید کې داس مفرد او داس جمع نس چې هغه دي په خپل هغه سی عموم پات لہذا دا عام دی مخصوص البعض دی نو څوک دی نیو تیل دی سک دی نیو وته هندو دی نیو وته زمي دی نیو تل دی کنه دی وته دا ګرد دی نیو وته مخصوص البعض مخصوص البعض بیا څوک او حدیث چې هغه صحاح احادیث دي چې دونه درزنونه دي په هغه احادیث باندې څوک مو وته هاشمیم دی نیو وته عام مخصوص البعض خو بیا زغ نسی تقیید په زونی باندې څوک دی لاله تخصیص په زونی باندې جایز دی نو هغه حدیث چې دونه درزنونه راغلی پر هغه باندې غوته او بل داخله کې واجبه توجیه ده دا ناوله ده چې دی کی اوس دې دې تر نه پیښ کچېری دا څوک سی مطلق سی وای وای څوک سی دا مطلق سی نو بیا د پیغمبر اسلام پر هغه حدیث مستوکو چې هغه تمام څوک جنې وست چې خمس الخمس هغه ته ورورسی وای وای چې خمس الخمس ورورسی بیا زکات ورته جایز یا نو ستا د اطلاق دستور خو قانون خو دغه دی چې په دغه وخت کې دم څه شوته جایز دي ول نو خو څوک دی مطلق دی کنه که مطلق سی په هغه وخت هم باید هاشمی ته یڅم زما خبر پوی نه کنه به زور چا زور چا وینې بیا وګات ته زړه چاته راچوم سربیره په فاتا په درواخم زه بروان سپټو بو څنډم کړ ته سر خلاص بیا خو بنی هاشم ته پاغه وخت هم باید زکات ځای سی په کوم وخت په حين کې د اعتاده خمس ودی نو کوم مطلق دینو ته بیا ورکوې هغه د سوره کته سه مل سوره ته خلق شینستل دا مطلق نه دی چوک دی عام دی او عام چوک دی مخصوص الباز دی او دا اگر د بیغزنی دی هغه یو تلی دلته هیڅ یګر نه ستک سید زکات ما دروازه بنده سو درمه بنده سو دا الله درس دروازه نه بندي الله دمر لوی غیرت من ذاتی الله ته جو پټوا چوا په دوه رکعت ورته پریز ورته زی غوارم درس الله د غیرت من ذاتی چار سب کې جی درس نه دا درس سوري نه دي چې بس بنده سو د خیری کنه و نو په بنی عائشه مړی کته بس پراتی ولی نسته تام ګرد د یودو هلی دی دا ویلی چې ساده سیدان دی بیا یو بل ته زکات سره ورکی کنه دا لکه که خیره ده نو خدای سید د مانم خیره ده نو ول بیا د هر چا که داغه ول دی کړی دی خو دا ګرد حرام دی ربا دا بیا څه معنا لګی کړ چې دغه بیا جایز دی داغه بیا جایز نه دی دا هم نجاست هغه هم نجاست دا هم خیره دا هم خیره دا ګرد کلی دی کړ دا ما جوړوي دا الله سره غواړي بغیر له هلو غواړي بد په در ولګی دا خدای په بد په در لګی والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضه فرض الله فريضه من الله دزمال خو ورتش بده پوسولس لکه مزه مخرسوی الله و اذا ما خپل پیغمبر ته لانی دشواری لیکن تاسو په لاس کې جنې واخستل کړه زما پیغمبر بیا څوک کوته نه ورته ونسی نه لا الله خپل پیغمبر ډیر پاک ساتي کړه اشیان دا ما نه بدل دا مال ډیر خبي شي ډیر نه ډیر به بخت شي دي سړي کې چې بنا کې دستي کبد ګمانه نه پیدا کړي زکه دا اشیان الله داس جنې واخست خپل پیغمبر دا شي کړه دروازه ور وټړل چې بیا د چا جشن دا د تهمات دي چې دا مزدوري لمن سره غواړي ها پیغمبر روان دي په ما باندې کړ ها پیغمبر دا اعلان کړی دی ولو ان اجر الا لله و چې زه هیڅ مزدوري نه سره هیڅ مزدوري په پیغمبر باندې داس اشتباهات پیدا دي سره فريده من الله والله عليم حليم ګرته څو ډیر بد ماشي کوي خو بیا بیا ظالمم او حليمم يم چې بیا ما مهلت درکړي دي نشته چې خدای عمل تقاضا څو حکیم چې چیرې زه یې ځم چاته جایز کوم چاته حرام کوم دغه د حکمت مطابق فیصله دی البته دا علما لیکي چې اوس پیغمبر علیه السلام په ذاتي خود د د مبارک تفاره چې کومه یې سم مقرره واغه وسه نشه بعضی وایي چې نه امیرالمؤمنین د زمانی هغه ځان لري شولس ولیکن اکثر علما وایي ته یې سم وسنس دا مؤلفه القلوب والا مسختم شې دي دا نور جزئیات دوری او غریب دایا ځې بندلې کار درلوه دا مو شته وای طالبان ته وای کني زما دا مسایل د بیر نه جوړ چې دا امت سره تقسیم کیږي لیکن بعضی مسائل ضروری نه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ويبعزي بيادو يتخذ تخبي شانك سبا يكون درمان بي شفا كولك دوالا بي سوا بل تيار راس التدن دي وكو كان دا نبي عجب شر نبي دي والشيش دي والبز خالي غجور ندي خان خالي غجور سوا والشي عارة خوالة كاية بس مني يكنا بس خالی وودی مش پښتو کې څور دی ولایجاب ولایجاب نه بي دي کنه خالی وودی چې بس تار څور تر دی بس منی دسه وزن دغه ما چې ار خبر اورته کې بس دای چې منی ولنو چې منا دا چې درمان بچ په کوکس مدري به کو آرام زدګي به کو کو چې شتیر مخ بیا به ورس ته ورتو یو څه دروغونه ورتو وای بس ته بیا سره ومه دي بس کسان خلاص الله ورته ته خمسان دی ولزمانو چې دا پیغمبر داسې حلیم او نرم طبیعته پیدا شوی دی چې تاسو په هغه خبره باندې سر د سر شوري نو دا تاسو په ګټه دی چې غلیظ او طبیعت سخت طبیعت وای نو که به هم بیا غر کوي ما داسې نرم طبیعته حریص پیغمبر حلیم او نرم مزاج نرم طبیعته داسې زړه سوان دی پیغمبر دل پیدا کړی ستې ته بغچ د فار لیکن تاسو کومه فائدہ ځنی اخ خبيسه ومنهم الذين يقولون ان يؤذون النبي پیغمبر تزرسي زوروي کنه دا پیغمبر او څوای ازوري دلی نو دخ او يقولون هو اذن بس دا خالي غجون دي پیغمبر قل ورته هو اذن خير لكم دا خو اذن دا خير دي ستید فارکن یعنی خو دغه شدی کده تر سخت نو بیا بشو يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين دا زي هم مشکاره کی چتس نه بهږي احمقانو ما پیغمبر خو ډیر ډیر حساس دی ډیر وشار دانا دی هغه ولی لري لاسړی پیژني په आवाज لا پیژن دا چې د سنسي چې سر شوروي دا نه دی معنا نه دا چې تی تر تیری ستای اصل خبره بلد د تجاهلی عارفانه کیږي څنګه د شپ در پیژي نو دا وایي سره درته و شروع بس په داو می در خلاص کړ دا لري څه پر چی دی یا چا نام رات المسلم مشه کشمیری هم لا که دا ول غدا درو اخ دی کوي هم نو خو مشه کشمیری غل اسمانه نه دی راغلی نو شه کا جایز هه کني کا کا سار سنداز ما ستونه بچی تایتی دشمنی ده نم لسی دان سر مر چا سر دشمنی ده کا کا هم ما در تولی پختای کسی خپل نه خم کن ما زاخ نه بر دغشی خد مراکی ده بل خیل ور کی کن سړی گس دې د ګل خیل هم مختصی کن کار سره ده بل د نتیش للای چې ته بیا په کسری کې بيداز زکه پیغمبر اسلام چونه تاکید کا په یو مجلس کې اعلان وکړ ول زد جنت ضمانت ورکوم څوک دا ماته ضمانت راکی چې زبل چا سر سوال نه ین دونه اهم خبره ده دا تم دومره غلیش شي دي دا دومره بیکار شي دي ته سړي ایمان تبا کوي او بیا خاص کړه ته چا د علماو د تفقی ایمان خو چا تبا ته تم یو لالچ بي داږي لښت تبيت وړو ساتي کنه دا دین در سره دي دا یو غمای دي دا صفاو ساتي کنه دا غل هله ما جوړيږي والذين يؤذون ها لا ويدان خوزن الخير لكم يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين غوار دای خو باور په چالری په الله لري او باور د خبري چاله کوي د مؤمنانو ته خبري باور کوي ما مخ کې درته ویل چې من ایمان لفظ متعدی په لام جارس معنا د چاله د خبري د یو چا سره د منلو معنا او یار هر ته چیز معنا والګوار دای ګوار الته بالله اول دا به زکه څول للمؤمنین چې دای خو خبره د مؤمنانو سره مني مؤمنانو سره یې مني خبره خود د خدای مني په خدای باور لري د مؤمنانو سره خبره مني د منافقان سره مني نه هم چې دا قدر دي چې تجاهلی عارفانه کی یا الله چې په کوه واس په کوه مزه بلای دی غیر راوچو ويؤمنوا للمؤمنين ورحمة للمؤمنين الذين آمنوا منكم دا پیغمبر خواکی رحمت دی مؤمنانو دفاره چې غو مؤمنان دا کسان دفاره تیس مؤمنان والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم څوک چې دا الله پیغمبر زوروي دا غو دفاره بدترین دردناک عذاب دی کړي یحلفون بالله لكم يرزوكم و چې دا بار دا قسمونه چې تاسو راځي کې کړي چې خو نه پوسی مسلمانانو بلش خوښ او سموادر علاقه تاسو سم خلګا سبل دین د سر چپ رپ کې دی لیکن ول درال جهاد لرکل ول دین بیا قسمونه خو چې خوشاله کی والله ورسوله حق ان يرزو څوک حق دار ول الله دې خوشاله کی زه مړی ته خلکو په خوشحالي څه جوړ ده کله مسلمانان خوشاله ام کې چې رب نه در سر خوشاله کته دی وکړل نه الله ورسول پتی حق دان دي چې يرزو امکان مؤمنين کدا خلک واقعي مؤمنان علم يعلم انه من يحاد الله ايدي ته دان د معلوم شو ار معلوم چې چا محارزه او مقابله کوي د الله او د رسول سره فان لو نار جهنم خالدا فيها هغه د فار ور د جهنم دي به مشالت الله دي مجوسه ذلك الخزي العظيم دا یو دي له یاسي ور سوي د اخرت ويحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئ بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون منافقان خو بدا په بریدل چې تبې استهزاوي کولې د تبې د ګوزو ډنګارې هم وکړ چې هغه د خدای پیغمبر د چمړ په خونی کې تستو وکړ بیا بل ورځ د تګا دک صحیح کړ لغوامه مور باندې دا چې مونږ به کول لا خو بریدل هم کړ الله دا د دې کیفیت بیانې د ګرد عمر په ویری کې دی اند ته دې خبرې تنزل علیهم چې نازل شي پر دوی باندې یم دوی هغه حالات ګرده هغه پټي رازونه پاش کړي ان تنزل علیهم سوره تنبئهم داسې سوره چې په هغه سوره کې ته څه کې دوی په دا خبر کې بما فی قلوبهم چې دوی دغه زړه حالات ګرده د باندې تراو بس قل استهزئوا څنګه وای استهزاء کوي ورځ را روانه ان الله مخرج ما تحذرون الله غشان چې هغه تستنی بیریږي هغه به الله په میدان راولي یعنی ته وایې چې موږ حالات نشي معلوم زی بغیر معلوم ولا انسان تم لا یقول انما كنا ناخذ ونلعب تحت تر چې مونږ کوي لسی چې په درد په پروپاګاندا کوي د رسول الله مبارک رسول الله راوښتل ول وای وای خبيسان ول ولا کدي به تخیل ته پټاو چې ناز دې کافم کوله مسخریم کوله په قران کې د زړه خبره کوي د زړه خدای کې وایي د لمر څخه شي مشخې دول د خې شي خې دول هغه ورته په خدای خلق مسخند وي په خدای ځای د مسخرو ولا بل څوک نه کوي دا په رسول په خدای باندې مسخندونه وي قل لا تن لا ان سالتم ته پښتنه دي نه وکړه چې هغه دا کارونه ولي کوي یې کولون نه کنا نه خود مش خدای غي سات یې راي کوي نه نه و بعضیم کوله کوي یعنی نه خود معنا مجلس مکاو وای وای معنا بس سالتم صرف دا ګوټه کړی پدا مجلس کې موږ ته ګوي کولای نه لاغو سات مته راوي وقل ابي الله آیات او رسولي کندم تساجون ته ورته وای چې بل څوک د ساتيري پیدا نه کړي خدای خدای رسول په خدای په آیاتو باندې څه دونه لا تعتذروا قد نق كفرتم بعد ایمانكم وزرون مزرون ما کوي وچ کلک من د کفر خبري کړي باوجود د دې چې تاسو یو کلمه وویل د کلمې د ویلو نو ورسته مې ارتکاب د چا کړي د کفر کړي لا تعتذروا عذرنا ما بيانوا كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم كم من معفكر استاذ دي دلس يتكسان و ورست بي ادم منافقين باخلاص داخل شي ما عندك يتكسان ورست و ده نفاق سك توبه وكل غبي ورست رجيك سايتوك اشاره ورتك ان نعفو عن طائفه منكم جعفوك استاذ دي دلس نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين ده قبل دليل تفاحت من لازما في الدنيا واخره كعذاب الكولي زكچ دان توك دي جرائم پیشه خلق مجرمين معنا قصي خوي بند ده المنافقون والمنافقات بعض من بعض مؤمنان توي وي قال ده منافقين كذب دي كشي جبل ده ياو ده بل سرخ بل دي كان دي سرخ بل يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ده بدو خلق تشكي بدو تخلق ور فاروي ده نيكي خلق راغر ويقبزون ايديهم لا سنه متاني ده تشين يولي يا ودي فيوا تكا ولا كذا لا فلا كي ول تحسب كنجوس فأصل شوية دل الدين اسخد يغا تسوق دي منافقان وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم دا الله وعد دا دي سره ودا كفار سره چه تبقى نار جهنم خالدين فيها من شبه بداور كيوي هي حسبهم دا غايا بحث دا غايا بحث دا سي كار بيور وكي الونا لهم الله ألا فردي من لانا تخد قيخ بالله رحمة الشرليت ولهم عذاب مقيم أبدي أبدي وربي دي دفار شلت بدوي تي قامة وركري ويدعوة سنگي دا والدامي دي دغا منافقا دا دستي لك دغا فخواني قومو قمرهان چي ديكن الله خبال في غمر تسوي ولك داستان دا قوم دا قمرهان دستي لك توك لك دا أغنور وأنبياو دا أغو قومون چي قمرهان ودام غترات كذا أبيك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة دع سبي تباو برباتكم دع سبي نيس نابوتسي أو دع سفر غفل رواني لك أغ كسان كم كسان من قبلكم كانوا جهودي أشد منكم قوة ستر تأثير دا قوة بلي عزباني دير طاقتور ومزبطو وأكثر أموالا وأولادا مالونهم دير وغليهم دير ورميهم دير الله دم كي ورخي دي تا وعيد دي كدا في غنبر مخالفات نبرير دي تر تاسي تزور ورقومونو تشي آغا هم دا مال پلياز هم دا سڑي پلياز هم دا طاقت پلياز زور ورو نتيجة كموا بربادي ستي غمم دلي اکثر مال او اولادن چې تر تاسو اکثر د مال په اعتبار په حیثیت د تمیز دي مال او اولاد فاستمتعوا بخلاقهم دوی خپل ګټ پایده واخستل په خپل برخه باندې په خپل یین په دې دنیا کې د نعمتو د زندګۍ چې کومه حصہ دوی مقرر واه خپل حصہ برخه واخستل و وس وس فاستمتعوا بخلاقهم دوی فایده واخستل په خپل برخه باندې ته خلاق فاستمتعتم بخلاقكم تو يهم سوگي يو تو زمانه گرزي را گرزي خريستي چيز فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم لك دوچ تسم گت د خپل برخه دک من تو زمانه وسيجي دي معنا تر چلو وسيجي تو زمانه خريو چه خپل برخه د روزي فرقي بیا مي گول د عمر د روزي خپل برخه فرق كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم لك تتاش لمخ قومون شي دي خبل فايده واغسلا تتاش بخلاقهم بخبل برخ وقلتم كالذي خاضوا بيادي داس في قمرهي كيف بلاري كي غتاس داس غتاس لك داس تيم غتاس والتغش لك دي وقلتم كالذي خاضوا نو دي جي دغش في قمرهي كي غتاس نو دي انجام تو يعني ناغا مزبون دي چه مخي در ده تير سو چه آر پیغمبر بزمانه کی بداس خلقو بیا بخدا استری پراوستی بیا بیا دمالو دروازه فرای لکر اوه اوه سم بدلنا مکان سیتیل حسنه کر دقا معنی خوازو لائک حبیدت عمالو فی الدنیا والآخرت دقا کسان چی دقا صفات لری دقا خیون دقا دندی لری دو دیا غاملون دو دنیا و دا آخرت پا دوار لیاز بانی بربادی اطلاع سنت پتی روش و لائک هم الخاسرون دقا یقا اصل تاوان جن خلق ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم ديت أغا قصصي واقعات دا تاريخ أغا قصصي ديت ندي راغلي ديت ندي فخبر شاقو سر دغا معاملي من قبلهم قوم أغا قوم من قبلهم سوك داغتي نبأ الذين لا بدل دي داغتا الذين سوك قوم نوحهم يو قوم دا نوح دا عاد دا سمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين أغا خاوندان دا مدين والش دا شامل غريو سوك برد راغلي شايب عليه السلام والمؤتفكات اغكلي چې چپا اوشت چوکو صدوم ولداک سې دې ته نه دی راغل دا د صندوق تاریخ نه دی ویلې دا د مدین تاریخ دوی نه دی ویلې د قوم نوح تاریخ دوی نه دی ویلې د قوم عاد تاریخ دوی نه دی ویلې چې د بد ماشی کوي دا وو کم انجام سم چې مزکی پر چه پاس والمؤتفكات هغه مزکی هغه قراوی چې هغه بلدان هغه بلات مؤتفقات چې چپ واوشتل سو اتاتهم رسولهم بالبينات چې هغه ته هم پیغمبران رااله داسې دلایل او معجزات دیني پیش فما كان الله ليظلمهم ما الله خدای سن دي فر بندگانو ز ظلم کوي لیکن خدای بدبخته ولیکن كانوا انفسهم دی و پخپلو ځانو باندې یظلمون وقتان فوقتان به ظلم کاو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مؤمنان یو د بل سره دوستان دي مؤمنان یو د بل خپل دي په پښتو چې به ترجمه کو چې په پښتو دینه بیان کو ستوی د فارای آسان کو نو به څه وای چې مؤمنان او مؤمنان یو د بل خپل دي کن ته یو د بل خپل یاس کن دا هغه دا خپل دي منه رښتنه نصیب د وینې رښتیا ته هیڅ اعتبار نه وای یاره د وینې رښتیا ته هیڅ اعتبار الله وای نست اصل د ایمان رښتیا ده کړ چې مؤمنان او مؤمنان چې دي مؤمناتي دا سره خپل دي او منافقان او منافقینی دا سره خپل بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف د مؤمن صفات دا لیکن چې هغه منافقان خو ته مردنده شر ده دی به څه کوي خیر په علاوه کوي خیر غړي په دنیا کې یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ويقيمون الصلاة دیمیشه د الله دغه عبادت د عاشقایمي چې بس چه ورته کشلې کن یصومون باللیل ويقومون یصومون بالنهار شیما ويقومون بالليل کنا حضرت موسی علیہ السلام کوم داول دل دات څنګه امت سپیشل کنا ولت ګد روز بیا په چاله یادی روزه نه ولی او د شپې بیا عبادت تب شخصلی ولدا چاد ولې امت احمد کنا یو شی چې به ولې هغه مولا امت احمد دره خدای شکر لول ما په امت احمد کې کړ ګرد هغه دی کړ سپیشل امت یا شاه هوشاش سپیشل امت یا ويطيعون الله ورسوله اطاعت ما ده فکشي کی مؤمن کی تیش ما ده اطاعت ما نه کنا اله چې لکه شرماره وښ نه دي شرماره وښ پېژن نه بي نه مزارو کې لوي چې نه دا چې پېژن زه اوس په چې جوړ شي دا باز یو شان چې ده په تاسو کې ډیر سخت که شوه د ډاکټر هدا په تاسو دی ولې دا نه راوي د کښنی الګ ورځ ګوږي او قال لا لا لا لا دې دوس لا لا لا لا ما څه دی بلا ما دې تاسو لا لا لا ما چې کوښښ دې ساره ويطيعون الله ورسوله اطاعت ما ده فکشي کی چې شي اطاعت ما ده چې پراره ورولې کدي په پرش وروسته کدي په پان وروسته چې ته روانې دې ته پسیر ويطيعون الله ورسوله ورسول اولئک سيرحمهم الله اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اولئک سيرحمهم الله زر دې چې سبب دې باندې لوی خاص رحمتونه خاص پرزوینه ان الله عزيز حكيم الله غالب هم دې د حکمت حکیم دی نو چې وځي چې زمانه ستړي پر اولی چې لږ ستړي شي چې دې شاوړی پر الله ګران چې چې وځي دی ونی شي کنه هغه نه یاک نه چې سړی پټه کوي سیم کاری وای کنه نو وښه دې چې رونی رونی وښه را رواني کړ دا د مور په زړه کې یو جپ کیفیت پیدا شي د کس ور سره وینې چې دا شي په دغه ونی شي کنه دا مؤمن په زورې دوکې هم د مؤمن ترقې ده کنه پر الله دونه ګران چې پټه وځي کوي شي کنه لږ مو وی کنه بخاری وی ته چې بلاش یو سره کې کړه ستړی کې کړه سپیر ما کې نیولې کړه حکومت جنې تللې کړه او له سوالې دې پاته ولا پات ما چې په شبلا کې لا مسر کړه مز به خدای ګران شي الله سبحانه لا يرحمه الله والله مرحمنا ان الله عزيز حكيم وانا حكمت مطابق غالب خطي زور خلرام خطش حكمت وانا الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار اللهم ادخلنا جنات الفردوس النعيم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ما شبي وواد شش من ساكنه طيبه لو سبيشل باكيزه بنغلي بيكن طيب بنغلي بي طيب دون معطر بنغلي بي دون روني جلان دي بنغلي بي شنو غس سرات تصور نزه قال لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبه مش تفصیل وکیا دان چې کامل وی جوړ چې غرمان سبق وای هغه ته ملایش جنات تجری من عدن فی جنات عدن دی به اوسیږي په هغه باغو ول هغه باغونه کم ول هغه د استوګنی باغونه دا تر نه چې موږ ستاسو په سارا کې یو باغ یې خو تر وځي ورس بیرته تشتو ما ذکر یو بعد واشیرا په شکل دی روان دي ول دا تر باغونه نه دی هغه لته د چا دی کړ سپیشل د استوګنی باغونه په هغه باغو کې بیا څو کم دی بنگلیم دی اوس دا زې مجنون سره عادن ستاوي استوګنی تا وای چې دا هغه باغونه دي چې دا استوګنی وال یو خدا باغونه چې موږ مزګر بیا په سر روان کړی بد منافق دي چې دا وشور رواني ولا هغه باغ بیا پاته سی کړ لیا دا ارڅ حالت دي بنگلی مالتی دین جونی مالتی دیکن سپین سریم پیدا کیج مرایب چیدا کیج وی بل بل اللہ اکبر ورزغان من اللہ اکبر اللہ مرزی عنا اللہ مرزی عنا اللہ مرزی عنا وی دا دیر لوی سپیشل شاید تاسی قرآن اندات ملمی در تا کل پا یو انداز کل پا بل انداز کل اجمالان کل لش تفصیلان شرایط گد با بسی دی جنت بسی شرایط اقبل شایم یاد یاد لیه سام مدام در یاد چی اغا چوک دی ولی زکر در جهاد زیدی کن در مجاهد پا باب که سخت دم یاد ولی زب زنی رازی سم زب خوشحال سم نو دان لاش دار دخبل رضا اعلانو کی جنتیان در گد نیامتو دستبردار است طول نیامتو دستبردار است دګت د جنت کې داخل شو ګوره د دار د الله چیرې بي دکیش د جنت د دخول نه پښت بعد خواننده خلک به شګې دی لیوغه په معاشرګه کې معاشرګه کې ملاقات است ال تکشف ساق دکل د صحیح حدیث دی د مسلم سری د مسلم حدیث دی د خدای تعالی د احادیث دی چې مؤمنان جنت ته داخل شو چې ګت د ځای په ځای شو بیا ځخ فراوسی چې جنتیانو شیخ هم نه ایمان ده ولفوی چیش به مانده ای کن وی خدای تعالی تایی ده مرسده ایشه گری نو کرده چی پا تکس پن مخانو دیرا فورت کرولو اللہ مجال وجوهنا آبی از بداخ که دی داخل نو ولتا خزمون مخان را سپکرل سپن کرل پا سپن مخانو دیرا فورت کرولو دا غدی عمل نامی دی پشه لاس کرا کرلی وزن دی ده نیک آمالو را درون که بیا دی جنت را که دو نو سی عریز سمجمون کرا با چیش مانده ای ولبيام ته یو ګوري شي مې مش په شرمیر بوخدا غلا ډیر دي کړ الله بدا حجاب پورته کی وای دا څنګه بولای کړ بس کټ دا بدای نشاس دا لا لا غي یو پلان هغه ګو لانا ور دا د جنت نعمتونو د الله په ملاقات کی د الله په مقابل کی بدا شي لکه یو عام پوچھي دا سی بوش کرے ولته ولته خلش مل فرس ولیا ولا دا دې خن کی ول بس ټیک دې بیا ورځ درکو بیا ز ا بابا په دا ورځ اعلان وکړ چې ګور زلتې راځي سومم بیا کت عمر نه پر درخوا بده کیږم او دا ملاقات به می په هفته هفته کې سره چالوې په او نو مومنان دې خوشاله دا خوشحالي بیا ته دا اوس پوری دینې لیدلې کړ دا رضوان من الله اکبر دا چیرې دي د جنت ورست او قران اندازم دا دې جو همیشه له چا ورسته ذکر کړي دی بدا فوزولا دیدار پا محشر که نست کاکا کن محشر گور دیدار گور ورزوان من اللہ دا اللہ را طرف پا رضامندی دا غر دیر رضامندی چنگ دا اکبر دا دیر لوئے دا دیر لوئے نعمتی تا طول نعمتو اکبر من کل نعمتی اللہ دی مجد دا غر احل وگر سی ذالک هو الفوز العظیم اللہ هم وائی دا دیر لوئے چشی دا دیر لوئے فوز دی دیر لوئے فوز دی یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین ولدی ډیری مستی وکړلې ډیری مسلمانان تنگ کړ وسی سختی پوک کړ دغه چې بیا سختی خوشکاره سم جاهد المنکفار والمنافقین جهاد کوي د کفار او د منافقین دوار واغل زالهم سختی پر وک و ما واهم جهنم اخر جهنم د دې انجام او به سل مسیر غډیر بد زید آرام دې تذکر جیدوت یحلفون بالله ما قالوا وقسمون واخلي ولا كمجويلي ولقد قالوا كلمه الكفر او كلمه دچا ویلی د کفر ویلی چې لنو خرجن لا يخرجن العاذ من الاذن لئن رجعنا الى المدينه دق ولا د كفر كلمه ویلی درغونه وای ولکه مش اخلاق کړی ولکه مش اخلاق کړی خدای دروغ وی وی زب گواه داغه منافقین داغه منافقین لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم دي إسلام نفس داخل سيو وهموا بما لم ينالوا دق دق دق دي غراغ دي وهموا چو دي راندي وكرلي پا هغشي من چو لم ينالوا اغتا نور سيدل کر اغا مرام تا نور سيدل اغا كم يو چو پا سفر را روان کر در تقسخم کرده و بیاورا کسو دس اچه کسان دش بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دي دا حملي پروگرام جور وهموا دي راندي وكرلي بما فاغش هغه مقصد ته لم ينالو چې غلاست نه ورس و ما نه قمو الا نقدام الله ورسوله من فضل ول داخلك د رسول مخالفت په تکي مکه د ما شام ګولې نه تر لوري د غنیمتو له وجې وز د کورم له چا ډک د سرو د سفینو ډک دي دغه دغه بدل اخی نور نو مش تکي دوس نور مون تکي ما نه قمو د انتقام نه الا دا خبره ده انق نام الله ورسوله چې د مالدار او ګرځول د الله الله رسول من فضل د خپل احسانات او د غنیمتو فینتوبو اكو خير الله الله وسلام دعوت ورکی کړ وې دا قدم کړی کبه ام توبه وکړی دا ستاسو غټه دا ستاسو غټه دا صفت گٹ یعنی توبو کدا گٹ فن توبہ وکاش یکو خیر اللہ فین تولو یعذبهم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ کشاو گزی دین تنو ف دنیا کی بمعذاب الاول رسوای کل اخری رسوای کڑا گدا د مشت دیوالو تسول کنے تسول دغه عذاب د چاد د دنیا دی مالهم فی الاخرته من ولی ولا نصیر درد من عذابهم ولور کو نور عذابهم ومالهم فی الاخرته من ولی نبکی پیدا یو همدرد خیر خوا نبکی پیدا یو دافع الضرر یو دندمار دا باندې کی پیدا ومنهم من عهد الله الینا تعالی من فضلی دا سالبا یو صحابینو می صحابیو سامان ساری سړیو بس رسول الله ترا ولت د دنیا ډیر شو کیو ولت معنی توا ولچی توا ولما خو دې ډیر مال هغه ورته لې سالبا دا غټ تګه هان ټیک ولیا تماس اعلی تر اعلی نه ان اسمات دعا وکړه چې ډیر پیسې بیا رسول الله ته لیه دغه دی خیر دغه دی کاټ ولیا دې د فارې غواړم چې څو ډیر دولت منسم بیا د الله په لار کې د مجاهدینو باندې په پیسې خرڅو بس رسول الله دعا ورته وکړل هغه الله ول قبول کړل دې څوک یو کال بعد دغه رمی غلې سل چې درو غس په کلی کې گزارانه کې دل لاړې د کلی څخه لیري الته مې نه جوړه مندارن خلګته وځي چیر سره ته ولاړ بس جماعت پات مسجد نبوی لچ بته یوراته د جمی منصب کې دای په خوا هغه ځنی فاته کې دی ولی مال په مخه واخس لې اخر په چې د کال نو ټیم پرش رسول الله صحابه ور واسطو چې ورسې چې زکات مکات سند دور دل دا بیا د جی بیا د چالش شپو جو باندې سم انصاری صاحب سم سره لیکن مال تباہ کې برباد کې ولدا جی بیا اوس د په مجیش دی ولای کې ګسدر بس بیا ورسته یو څلا توبه مو خل بیا راغ الله رسول الله هغه انکار وکړ بیا هغه فقار ناری بغیر ول ان رسول الله نه قبلو د رسول الله وفات حضرت صدیق دور راغ د بیا زکات راوړ بیا رات کې ول نه قبلو رسول الله نه هغه څه څه کوي چې ما حضرت عمر دور راغ نه قبلو حضرت عثمان دور راغ دغه نه قبلو نه کوي فانت کې د نفاق مرش ول بیا څو دخل چې وادي هو کې او وادي بیا نه پرتی ومنهم من عند الله علينا تعالى من فضله ده الله سبحانه دي کی مشتاق خپل احسان مال را کله نشخط قند ولا نكون من الصالحين څنګه قسم مناخ چې مش بس د کم کو داش نه کان بم لیکن فلما تا من فضله الله چې کله دوی مال نو ور خپل جانب بخلو به وتولوا وشاكل وهم مرزون قال سره دغه پس دغه چې دنده یې عادت جوړ کړ فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه الله ما شاء الله قام بالنفاق بس هو ولا قويك ماما نفاق شاء الله قام بالفسيك كان فعاقبهم تمام ها فبشي ما كيد دي نفاقا في قلوبهم دي فزلوك الى يوم يلقونه ترى غورزي بورشي مري من عند خدای سره مخامخيش بما فسبب د دې چې اخلف الله د الله سخي مخالق الله سخي خلاف ورزي وکړ ما له هغه شی وعده وشته وعده ورسره کړی و بما كانوا يكذبون چې بیا ته کوي د دین تکذیب به کاو الم يعلمون الله يعلم سرهم ونجواهم و دا منافقین ته دا نه معلوم شي الله تبدي هغه پټ رازونه هم ونجواهم د دې هغه مجلسونه سرنا پټ او ونجواهم پچا کی په مجلس کې جوړیږي وان الله علام القلوب ان الله خد ارپو د ا شي د فات عالم دا پټ شي هم الذين يلمزون المطغين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم دا بیا په لټاله دلته چې چاندا شروع دا باز صحابه خو ډیر مالونه راړو حضرت ابو عبد الرحمن ابن عوف دا خو هغه ورځ چې صدیق نمبر یوړې دا خو دغه ورځ چې حضرت عمر فاروق بیا څوک ما ګد مونږ د پاره مات هو باندې لکه دا باز خو ډیر مالونه راړو باز غریبانو چې یو کاسه خورما میره خسی شه نه دم دوی دغه نګدل هغه به راو رسول الله ته به پیش په اخلاص باندې رسول الله ډیر قبلو الله ته ډیر محبوب دي ګور دل د کثرت خلاف خبره نه ده د چا خبره د مینه د محبت استاد مزنون حالات مطابق چا به نیمه کاسه قدم راخستی چا به نیم سیر خورما راخستی بیره وړلې به چاندې کړ دا منافقین به دا ډیر خبيسان دا خبيسه کورنۍ هغه ډیر چنده چور کوله راغوې مسخن ولګار دا بیا جان شکار کیو ولدا به څه کوي ولدا یو ګور دونه روان کړ ځاش کار کې دی به دنیا ته ځاش کار کې زونه سخي دا لږ شي برخص په دې به وسخن ولدا یو خوای شه ولا چش ول په نیمه کاسر روم پته کوي دی خو را روان دونه خبيس دونه خبيس مخلوق نه دې خبيس مخلوق ول په نیمه کاسر څه کوي او چې نور خبر را کړی چې دی روم په پته کوي دا وسخندونه به بول ول باز بیا ته باز بیا ته یو شین دی پرې چې دا قران داسې نقش راخستې الذين يلمزون المطوعين چې دوی څه کوي ته نه کوي په چا المتطوعين من المؤمنين شدي په اخلاص باندې صدقه کوي من المؤمنين في الصدقات كن چې متطوعين دي په چا کې مخلصين دي په صدقات و و مخلصين دي یعنی خپل پوره وسدا دي متطوع معنی څه هغه وسدا دونکي د مؤمنانو په چش کې وسدا دي بس اوس ترجمه زده ګرد مفسرین سوس کنه ګرد زړه سوال خو نه ایست یا والذين لا يجدون فراق كسان بل فراق كسان يلمزون بابني بسخندوي ويالا هو كسان بل متوعين بني عطف الذين يلمزون المؤمن دا دا متوعين بني والذين فراق كسان بني لا يجدون إلا جهدو شدين اللي من غير أخفل واس جهدهم سمارا أخفل واس ما دغل فنو دي تسكي فريسخلون من ما درت الباقو بهم سخندوي والقوار تابع زان شكارك أقبل تابع القوار فنما كاسا روم بتكي دیر خبیث مخلوق دی دیر خبیث مخلوق سخر الله منهم الله عزف تاس بسخند و مکن ما خود اغو مومنانو اخلاص ور قبول کی ما خود جنت اغا علا مانی ولو ور کرلی تی چیرو لارست اسفل سافلین تو لارست ولو ما لابن علم توی دی فرددناک عذاب استغفر لهم اولاد استغفر لهم سبحان الله چون ورطا پا غذاب سو الله اخفل پیغمبر توی وی چی ویا وار استغفار ولو غالی و چک دا جنت پتاش دورتا کده چکی ولا کرسو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څه کول هغه بیا چون حلیم سره چون حلیم ولخدای تعالی راته ویل دي چې اویاوار کدا شي وای چې ما دا یقین سي چې اویاس خ زیات استغفار باندې بخښل کېدای ما بیا مرته کولې بخښلې ما څه زت څه ځنی وار نن دغه بازاب چې جنن ته ویل دي نو ما به څه وسو دغه ابو عبد الله ابن ابي شمر رسول الله مونږ جنازه ور بیا خپل کمیس وکښ بیا د تطور واپس الات حضرت عمر بدشت لاس ولي ولي هذا لا نبي دا خبيث ندي هغه پلان یو شرارتون چې کول ا دا کفر او د نفاق مرکز نو دا د کفر او د نفاق راس نو دا هغه لوی لیډر نو مونږ ورکو او دا هغه نو بیا به ورته ول دا هغه نو ته مونږ ورکه او ته لپریز دا عمر پریز دا عمر مونږ یو ور مونږ ورکه الله د حضرت عمر ته وټ ورکه ګوټه بیا چا ته ورکه لا تقم على قبري ابدا كفار فاسقين مس ترى اخره د خدای د پیغمبر سره په صداقت کلمه نه ول دا د ګرد د نفاق رئیس لہذا د دنیا هر سازشته په خلاف وکړ ته بیا ولای منځونه ورګه حضرت عمر ول ټیک وای هغه ته ووټ ور یا حضرت عمر ووټ وګټ رزمش پیغمبر ګټي نرم دې دې حلیم وکړ ولکه په دا کیږي نزت بخول ولي ان تستغفر لهم 70 مره كبشن دل پر استغفار او غر دا کثرت ته پاره فلن يغفر الله لهم ولا ولكسو بخش دي چاکه ولا غد جنت و ذلك بينهم كفروا ولي تدي وشخه دشمني من هذا ورسره كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين دا الدين سخوت لي شويه دليوك فسبل تبقى كفر ام استعمالي لياره فسق فاسق عملي يعني عمل سوى شكده انه فاسق عملي سو او كذا اعتقاد وشكده انه خصوص للدين شكده لي ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقدم خلاف رسول الله وكره ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله کاروان چولانې د تبوک د چې بسر کښېنست جوړ به خیر چې ګې ته پاته ساوې اشه تا څه دروغ وته وایې خپل ما دای دروغ کیا به نه کوم چې دې د منافقان سره وایې دل قرار وې روغ بډو نسلو شو ویل یار څنګه وینې دا هم نه مني څنګه هم ته تیار کړ بس خوشحالي به کولې الله وای شا ته خوشحالي کوي د جهاد کښېنستلې د سپینسر په نن په سر کوي دي بنګلیم په لاس کوي دي شتکو او خدای غضب لا لا وا او دون ذلیل دی ها ذلیل عثماني صاحب صدر دوای وای دا بی غیرتی هم یو حد دی چې څو زمانه سړی په دا بی غیرتی چې ننګ وکی چې ننګ وکی د بی غیرتی او د بی همتی او د سپینسترګی او د جرزستی دا یو چې نن داخله ګو اخر دې مرحله ته ورسی چې په بی غیرتی نور مانی چې نور مانی دا په دې لپاره مرګ لیکن دې کم حد ته رسیدلی هغه د بې معنی او د بې غیرتۍ د جبن هغه آخري انتها ته رسېدلي په ځای محسوسول لاله قسمه پوهېدل هم نه چې موږ اوس شک وکړه ځکه خو قرآن ځای په ځای لا یعلمون لا یفقهون ورسره وایي را روان تول خوشحال خوشحالي به کول یما قدیم په سبب د چا د فقهود د دې د ناست مستری مې میکي وبما قدم فسبب د ناشته د خلاف رسول الله یعنی شاته د رسول الله چاغه ولاره دی بنو سراو وصل کړ اندازه چې زورته لګوم دغه شوله کا ماج درته وځه څه چې اندازه ورته ها خلاف رسول الله وکری هو د عبادت غنل دا ان جاهدو به اموال و انفس فی سبیل الله یار دا د جهاد د کی دخته تل څنګه سپیکړی چتره ذلیل ہے وینه سی کنه چونه ذلیل کی کرایست مینه لمر کنه سره و شرم وکړه کا مینه قران زو ویل کن هم د دلته نغری ورته ناز هغه به میور قران ګور بیا ودا جوړ د ګور ستا خون تړلی دا کړه ته خبر اته ناز وكري وان جاءت بيان والي من فسهم في سبيل الله وقالوا دابه ولا تنفروا في الحر موزي موزي زمونه بجاد كي توك دقر ميدا سوال قر ميدا ولا شا قل نار جهنم شد حرا الله دي مشتفنا زيني راك الله آذن الله الله دي فنا راك نار جهنم شد حرا نغدير قرم دي لو كانوا يفقهون كذو دي شرب خلاسي دي وقوفي دي قرسي صندق لسي فليضحكوا قليلا وخخان وخان دي للوكان دي سوري جي كان فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا بیا به ډیر شاړې د جهنم په میدان کې نقطه بسم النور کوم مؤمنان ته بازارې کوي الله هم په محشر باندې رسواک وی لږ نور خوراک مجنستي یاني والان غوځا ځولاس ځاځب څنګه به بدروي ول بیا به جړاو کې ډیر وکي نو په دنیا کې خوشحالي نه شکن ډیر اسلاف ته دغه ځې خدای را باسي چې د دنیا خوشحالي شکانت د جړا راوړي کن د جړا راوړي جزا بما كانوا يكسبون داس تمرلكو دا بده دیتش بعد لا دی فکس فین رجا کلا او کتن الله بیر ترا واپس کلی خپل پیغمبر توای دا وای کل را روان ها کدا نو وسله تو وس پوری دی بیر تنا دی راغل کته الله بیر ترا واپس کلی ایفت منهم د دی یو دلی ته معنا ک څمړ و هغه کومړ سیمردار سیوی دی ک هغه ژوند دی و نو بیا به در تر رواني چې بل وار بیا مش فخته چې زو بس دا وار به پاته وسول ول چې بل وار بون بون شي جهاد کې بمنو فاستعذنوك للخروج بیا بده د تاسو اجازه تخواړي چې موږ د سر چیرېزو اجازه او ټول چیر په jihad کې د سر جو الله ول بیا ما وایس پس واره دغه چې دا لیر jihad لنه چې د کور مخ jihad لر خوند د غنیمت لته کن ول بل واره په کس سر کوي په jihad کې بیا مفرش ګر سي مفرش فین فاستعذنوك للخروج بیا بده د تاسو اجازه تخواړي د وټول په jihad کې فقل ورته لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا زما سره بالکل یو دشمن هم قتل کوي موږ سره بس مرګري مرادي ځای خیر مسترګي سکن انکم رضیتم بالقعود اول مره خاص خوشاله اساس په چا وای یعنی په اول په دانه است خوشاله اس و نو زی دلته ولاس کی لا لا یا را کو نو یو وار دي کنه اره وس می دانو نه کتل کی څه شو لا لا یو ور بغیرت اصلي د خدای دي کس بیا مکس چې غورس په کار وي غورس نه راولای ولا تشغل لي على فانه صورت واس انكم رضيت بالقود ولا فاقعدوا مع الخالفين تاسي ما ندكشين يا غي شات الناس يا غوس بشير شارا كم سيت ونس شان شا مخلم راس غلي ولا تصلي على احد منهم ما تبدا تاك سو شدي بير ترى وفسو بيغمر الاسلام راغي بداشبوك بيا تشوك مرش مردار رئيس المنافقين عبد الله بن سلول ده من فرق هغه عمر في نيويورك نيويورك نيويورك نيويورك ورسول نیورکو رسول الله ورکی کن حضره یسو دل که دیکن ولی ولی ورکی کن تاقی نمو دا خبیس اللہ آز رسی عمر تو وٹ ورکی ولی شاہ تاٹی کرتو ویل کن ولی تکم علا قبری ابدا شبا گد دو بر بیا پا قبر و دوالا ورکو نیس پر دا لام لاور نیس انم کفرو باللہ و رسولی و ماتو هم فاسقون دی کفر پا خدای و پا رسول کریو او بیا مرد ام پا دغا حال کی سوچ لدینا و تلیو مش پښتو کې نوې ورته نشوې دلې وای کنه وای موږ دوی خو سره کا ځامن کنه بس ما دې ټول سر بدل ولا توجب کان والو لا او اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا ته شد دا ته دې حیران نه کیدې دا مالو نه اولادون دا الله اراده دا لښ پته کوي بزو دوی ته په دنیا کې عذاب ورکوب و تاز حق انفسهم سهان به او خيږي په دغه وخت دغه وخت کې به ارواح خيږي چې و هم لا چوک کیفران وجاوزل سورتنا نعمل بالله ورسوله وجاهدوا قصد بالله ورسوله وجاهدوا مع رسوله چې کله بد آیاتونه رال کله به صورت صورت څخه دغه خامخا مصطلح صورت نه دی مرچ ته پیسي روان چې کوم صورت وکړه اول ته خلونو متفسرین سیریس چې یو لاله بیا په شي ګرځي ستانو کم یو صورت او چا نازل څوک صورت څخه معنا یو ایسا وای را چې کله د قران یو څه حساب رااله د جهاد خبرې په فکر رااله چې درځي دی بنواله استعزنک او لطول منهم د غلو د قدرت خوندان براله هغه ما کم درته کړو ته به خنوار وره مرزه غواړو ګرد ورس په دې ځل تیر شي کن ول ودا چې مجوزرون داس کسره پیش سره داس کسره پیش سره یو اکسه بلانی روغ رمای بی داس یو یو غوځی کور میش بی کوستیا ځانته څو خاص پر چې د نور مې ژبه نیوي دا موټ نه راګرځي کنه دا څه کنه چی به کنه چې په دوه کسان زو ته چې دواړه ور پر ما چې به فراو ګرځو دا څه کنه چی به نیولې تک سور مخ به نیولې کنه اش چا غرور مې لاس وش ورته ولاړی لاس اسان ورته ولاړی لاس ځامن به په کوی کې ګرځي بس د ونو زرونه را په شکل یې کنه دا ټول ټول پیژنې دا وسواله څه جوه وسواله استاذنا کول ټول منهم وقالو زرناناکم القائدین تیم البسيله کی مجد بدلی پاتس تی مجھے لا کی گل رسول اللہ بولا ستے یہ لا دلیہ پاس نکم مال قائدین مجھ پتہ دا نہ سر سکن پتہ تا لان دای پی غرون اور کی قسم ڈک کس زرا تے خبر نہ پئی جے اس میں سر نہ کلاسی کن رسول یا یکون مال خوالی پی کن ہاں وے دی بلا کا خوشال ہو کن کم بجان چن یکون مال نہ کس سر سر لتا نہ اس کن ہم خوالی پی نے وے چوری پین کر یہاں بیٹھو بس بنگری فلاس کی دل تک شینی کنه وای کونو مال خوالف وتوب علی قلوبهم اللازم الحفاظت وک چې موږ دغه ترانوس وتوب علی قلوبهم د دوی په زړه باندې کسر د عمور ولګې دی فهم لا قهون کس په پیږي نه یعنی په دابطو سر ام نخلاتی دا ما چې درتول چې د نفاق او د ګناه د بیغیرتی او د بهمتی او د جبن چې مشق سره و کی تمرین یو اخر و دغه ته ورسی چې د بدو احساس بیا کس کیج نه نوت دا دغه مال توب علی قلوبهم فهم لا قهون کس سر نه پخلاتی لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم هاز ما غسر سترگي پیغمبر او دو دمرگري چه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم پر سارو پر مال باني سارو مالو نبور کی اولئك لهم الخيرات دو دیده پارنو گچی دی نو گچی گچی دی نو گچی اللہ مجالنا منهم اولئك هم المفلحون دو غولار کام یا بسوپا دنیا کی فاخرت کیم ادالله لهم جنات تجری من تحت الانهار وخالدین فيها ذلك الفوز العظيم اللهم ادخلنا جنتك اد دې لپاره موږ تیار کړی دی هغه جنتونه باغونه چې ملاندې ولې به یې شي همیشه بدلتی د هغه لویه کامیابی الله دې دا کامیابی را نصیب کړي دا جراور سید الوجال معذرون من الاعراب